kambo ebomba maho okiwe nazira nganze te kamarade nzete ya mokili nzete ya nzambe ho okoki koloba nyonso yo lingi soki mopepe ye nzete elingani nyonso bolobaki nyonso bosololaki nzete mpe lokola sekaka teoria base mpe bazangi likambo ya koloba na ye nania koyeba likani ya motema o naleli ye ye ye o makambo ya kisefe tolembi bikumba kumba o tobaye bango mpe na ntango ya komema o bamemaka na ndenge ya kobebisa o bango mpe na ntango ya koloba o balobaka na ndenge ya tiakubu bango mpe na ntango ya koloba o balobaka na ndenge ya tiaku basefe naleli ye ye ye o naleli ye ye ye o balamu na solo bana nzete o likambo ebombama Bamba ya. Yeah. Zete.